پزړکی دغ په سرزو کې او بابوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا پزړکی دغ په سرزو کې او بابوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا اوبه په مستی زیوانه بوټي غړېږي اوبه په مستی زیوانه بوټي غړېږي ژوند ښای د هغه پورې غربوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا پزړکی دغ په سترګو کې او بابوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا چش رنگ له دروازې د جنت د نغمو راغی چش رنگ له دروازې د جنت د نغمو راغی د مینې د ملک له کال بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا پزړکی دغ په سرزو کې او بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا د هغه سړی سخت چل ځان سره وای د هغه سړی سخت چل ځان سره وای ورزم چې زوالاړ پل مانځ بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا پزړکی دغ په سرزو کې او بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا سوړ زړی ډبرین سړی مې هم کوچ غولد سوړ زړی ډبرین سړی مې هم کوچ غولد غریب ملامت نه دی ور پزړه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا غریب ملامت نه دی ور پزړه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا پزړکی دغ په سترګو کې او بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا کاروان به توروي پرې د غزل د ماشوم سترګې کاروان به توروي پرې د غزل د ماشوم سترګې لجرمي بلب سونه ویران جبوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا پزړکی دغ په سترګو کې او بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا ناره بوهي ډېر خو بس نه بوي مورکا آواز د احسان الله اتل